Вашето добро настроение ще се подрежда певицата на оркестър Мистинари, Кристина Димитрова.

Yeah.

că fost oi vescule pucea căia, tu mă așa ce prostul mă. Ia se va felul tăi de Thank you.